Просто добре для нього. Рибна кума, вона відбуває за сімейне казва. Ну, а тому саме приємно, вона вважає приємно. Тобто, що це на орієнтовому тексті? Să vedem în om și să recunoaștem un acuzativ, să vedem un alfa, un alfa, omega sau altceva cu iota subscris și să recunoaștem un dativ. Deci o să vă dau desinențele, nu vă speriați, nu înseamnă că trebuie să învățați conjugările, așa și aici, v-am dat o mulțime de noțiuni, nu trebuie să le învățați pe toate și nici în caz nu trebuie să învățați gramatica acum. Deci nu încercați să știți toate regulile de acolo, nu facem encriticele, nu facem procriticele. Este timp de toate. Deocamdată trebuie să învățăm alfabetul, să învățăm diacriticele, câteva noțiuni de accentuare ca să putem citi. Nu, dacă încercați să învățați gramatica cuvânt cu cuvânt, nu o să fiți niciodată la zi. Știu că e tentația de a nu lăsa nimic să-ți scape, dar nu se poate. Acolo cel puțin e limpede ce se întâmplă, așa ca fenomene. Pros. Ton. Kaitos în o logos. Arhe, arheologie, arhai. Principiul cauză. Principiul cauză, început. Vechime. Vechime. Putere. Care e legătura între vechime și putere? La început, e cel mai bătrân era puterea bătrânilor, a oamenilor buni și bătrâni. E cel care stă în frunte, la început. E adevărat că la început erau... Homini, domnii, veterani. Chiar și asta e târziu, da? Deci grecii sunt cu niște secole înainte a acestui chiar principiu. Chiar și în Noul Testament erau toți de pe bătrânilor. S-au făcut sfatul bătrânii și făcut... Da, da, dar deci e vechimea și principiul și de aici astea două puse la un loc. Începutul și bătrâneța dau putere. În arhe vedeți eta final cu iota subscris, însoțit de prepoziția en, în, indo-europeană și ea. Deci, în început, zice textul, la început, cu dativul. Al doilea en, seamănă cu primul, dar nu-i la fel. Este o formă verbală. Imperfectul la lui a fi. A treia singulară. Cum se spune sunt în greacă? In. Eimi. Eimi, ce trebuie să-i pun? Să-i pun un spirit lin. Un spirit lin obligatoriu. Pot să-i pun sau pot să nu-i pun? Eimi este cel mai adesea un cuvântator. Poate purta atunci când este enfatic, accent ascuțit pe finală. Cum ați spus? Când este? Când este enfatic. Când e accentuat, când îi se dă importanță. Aha. Sunt eu acesta? Da? Atunci da. Folosesc forma tonon la acest accentuat. Mai există însă un Amy în greacă. Amy, exact. Tot cu spirit lin, scurtă, penultima lungă și accentuată. Ce fel de accent o să-i pun? Deci finală ce scurtă, cum... asta e lungă și accentuată. Circumflex. Circumflex. Deci îl avem pe Amy care înseamnă sânt și îl avem pe Amy care înseamnă merg. E o omonimie foarte greu acceptată de limbă. Merg cu sunt, adică sunt înseamnă stau, de fapt. Nu? Înseamnă și asta. E... Sunt, da. Și atunci merg și stau, greu acceptă limba așa ceva. Și atunci Imi va primul, va tinde să fie înlocuit de cine? Cine ia locul? De Imi. Ce verb? Vignomai, iar Amy merg, Erfomai. Deci, verbele vechi și care devin instrumente gramaticale, pe faptul că devine atom, chiar asta înseamnă că își pierde încărcătura semantică, devine instrument gramatical. Și atunci tind să fie înlocuită cu verbe cu conținut lexical mai pregnant. Nu vrem să înțelegem foarte mult gramatical din fraza asta. Rețineți că la început era cuvântul și hologos. Cuvântul era înaintea lui Dumnezeu, nu? Prostonteon era către, spre Dumnezeu. Pros în apropierea, în proximitatea lui Dumnezeu. Kaitos en hologos. Și Dumnezeu era cuvântul. Cutos en enarhe prostonteon. Redundant, repetitiv, așa este Ioan tot. Cutos acesta era la început la Dumnezeu. Dumnezeu. E nevoie de precizare. Prepoziția. Prepoziția, da. Deci nu Dumnezeu, atenție, nu Dumnezeu avea cuvântul. Ar fi putut să spună, Dumnezeu avea cuvântul, nu spune, cuvântul era în apropierea, în preajma, în proximitatea lui Dumnezeu. Panta diotu egeneto, iată celălalt verb despre care vă spuneam că e locul lui Amy, egeneto este o formă a lui gignomai. Panta diotu, toate, e un neutru plural. Di au tu, din el. Din el s-au născut. Sau... Da, născut? Se... Da. S-au născut. Nu vă spun acum ce e. Aha, Caiolis, da. Caiolis, da. Adicu. Ești un acordatic și este și un aorist. Sunt două lucruri pe care, de care o să aflăm un pic mai târziu. Caihoris autu, egeneto ude hem. Da, spune. Egeneto poate vei și unde s-au făcut? Gigno mai înseamnă a fruct de viață, a se naște și de aici a se face. A se face însă la noi este factitiv. Presupune că cineva face acest lucru. Gigno mai în greacă nu e factitiv. Ele se nasc prin ele, fiindcă e un reflexiv, un mediu la origine. Deci toate prin el, dar prin sine se nasc. Prin sine și din sine, de fapt. Da, din sine deci, și... Dacă la început a fost Dumnezeu, materia din care Dumnezeu a făcut lumea, nu putea să fie decât din el, a avut o bucată din el. Asta este... Nu pentru că deja cuvântul erau... Cine a luat din cine? Stai puțin, cine a luat din cine? Nu începeți, vă rog frumos. Pentru că ne vom întinde până la 12 noapte. Vom avea timp să discutăm și asta. Nu, asta e deocamdată astăzi, luăm contact cu cum sună textul grecesc, da? Deci, panta de auto egeneto, kai horis auto, egeneto ude hen. Și... Și horis înseamnă fără. Și fără eu. Fără de acesta, fără da, eu. Nici măcar unul nu s-a născut. S-a născut. Hen este numeralul, formă neutră. Da. Cu dublă negație, de fapt nu, aici e simplă negație, iertați-mă, nu mai vreau să vă spun că am dreapă dublă negație afirmație, dar nu l-avem decât pe UD ca negație, deci UD, hen, nici unul. Motamo în românește. Ho gegonen en auto, zoe en, kai he zoe en tofos ton antropon. Cel născut în el, sau cea născută pentru noi, cea născută în el, sau ceea ce s-a născut în el, era viața și viața. Da. Și, da, și viața era lumina oamenilor. Cai tofos entescotia fainei, cai tescotia autocatela. Și lumina? Și lumina era un întuneric arătată. Lumina se arăta în întuneric. Și întunericul nu a cuprins-o pe ea. Da. Nu a cuprins. Rugămintea pentru toată lumea este să citiți și să traduceți. Nu să traduceți, să citiți și să scrieți, să copiați bucățica asta de text. Până la catela. Atenție la accente. Deci, pur și simplu citiți și îl scrieți, da. O dată de două ori. Atenție la semne, la diacritice, la spirite și la accente. Și dacă vreți, săptămâna viitoare lucrăm pe textul ăsta și gramatica ca apendice. Ca... Da. Pentru că dacă încep să vă dau și declinări la rând și așa, o să capotați. Deci hai să ne acomodăm un pic cu alfabetul, cu textul, cu lectura, cu pronunția, cu toate. Și... O să avem timp de toate. Întrebări? Mi-ați ridicat ochii din fond. Desprindeți-vă puțin, nu se poate face cu o crâncenare și cu teama. Mi-a spus mai devreme că vreau aceea Gignomai. Este fapt. Mi-a rămas dublă aici la mână a face, da. Este factitiv. Verbele factitive sunt cele care, de exemplu, hai să căutăm unul care e în pereche. Dacă nu vine. Mă nasc și nasc. este cumva un mediu în care subiectul face ceva pentru sine. Dar nasc. Înseamnă că fac ceva da. Pentru altul sau fac să prindă viață. Mm-hmm. Deci nu-i prind viață eu, ci fac să prindă viață. Așa, da. Acestea se numesc verbe factitive. Fac să plouă. Nu plouă de la sine. Eu determin acțiunea respectivă. Așa. Fac să... Nu știu, am făcut să... Ce pot să fac să... Că sunt o groază, nu-mi vine în minte acum. Fac de mâncare. Îl învăț, de exemplu, a învăța pe cineva este un verb factitiv. Da. Pentru că îl fac să învețe. Bun, și verbul nostru aici, cum... În cum este încadrat? Verbul nostru nici nu știu de la ce am pornit. De la un ghid numai? Numai, da. Puteți repeta doar cum se scrie verbul? S-a mai avut răbdare, că chiar sunt multe. Cum să scriu, că nu mă doare mâna. Dacă vi-l scriu, o să vă explic că e un verb cu reduplicare, o să vă arăt care e radicalul. Nu, mai bine lăsați-l așa. Deci, deocamdată, hai să învățăm să citim. Hai să învățăm. Obișnuiți-vă urechea cu niște cuvinte. Închidem facultatea, ne închide aici. Da, ne vedem miercuri și... Și eu am de fapt.